Z obchodów 95. miesięcznicy smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił także, że ten marsz pamięci jest przedostatnim, ale nie jest to przedostatnia miesięcznica. Przed Pałacem Prezydenckim lider PiS podkreślił, że uczestnicy marszów nie dali się zniechęcić. Chciano doprowadzić do tego, byśmy zapomnieli. Ten, który kiedyś już na szczęście, tak mogę powiedzieć, kiedyś mieszkał w tym pałacu, mówił: emocje opadną. Nie opadły. Walczyliśmy o prawdę i prawda zwyciężyła. Pomnik ofiar katastrofy jest w trakcie budowy, a drugiemu, poświęconemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, przygotowuje się miejsce, dodał Jarosław Kaczyński. W obchodach na krakowskim przedmieściu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, a w Krakowie miesięcznicę rozpoczęła msza w wawelskiej archikatedrze. Później przed Krzyżem Katyńskim położono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Stanowisko straci co piąty wiceminister. Cięcia najbardziej dotkną kancelarii premiera, zapowiada szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów Marek Suski. Oficjalnie decyzję w tej sprawie Mateusz Morawiecki ogłosi jutro. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie urzędników do nowych zadań, jak i oszczędności. To jest też dostosowanie do potrzeb i nie jest to mechaniczne, że tam w każdym ministerstwie jeden, bo założona jest ilość, że ma być tylu zmniejszonych. Nie, to będzie różnie. Najbardziej odchudzona będzie kancelaria premiera, bo tutaj kilku wiceministrów zostanie odwołanych. Niektórzy już otrzymali wypowiedzenia. Dziś wolna od handlu niedziela. O czwarty mogą być m.in. piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, stacje benzynowe i małe rodzinne sklepy, w których za ladą stoją właściciele. Główny inspektor pracy zapowiedział kontrolę. Przeprowadzi je około 500 inspektorów, ale uspokaja, że w przypadkach nieoczywistych dla handlowców będą oni udzielali instrukcji i będzie to potraktowane jako kontrola prewencyjna, bez kar. W tym roku handlowe są dwie niedziele w każdym miesiącu, a od północy zmiany w rozkładzie jazdy kolei, najwięcej na trasach do Lublina i Krakowa. O szczegółach Aleksander Przoniak. W Lublinie trwa przebudowa dworca kolejowego. Pasażerowie od dziś muszą korzystać z tymczasowego peronu. Jak deklarują kolejarze, dojście na peron jest dokładnie oznaczone, a informacje o zmianach są widoczne w samym mieście. Największe zmiany dotyczą pasażerów korzystających z węzła krakowskiego. W związku z jego przebudową część pociągów nie zatrzymuje się na stacji Kraków Główny. Część podróżnych, by dojechać do Krakowa, będzie musiała się przesiadać. Pociągi zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich nie zatrzyma się ani na stacji Kraków Główny, ani na stacji Kraków Płaszów. Natomiast druga grupa będzie omijała Kraków Główny, zatrzyma się jednak na stacji Kraków Płaszów. Zmiany zostaną także wprowadzone na trasie Poznań-Piła, Siedlce-Terespol oraz Poznań-Wrocław. Tam pociągi pojadą nieco inną trasą niż dotychczas. Wszystkie informacje dotyczące zmian są dostępne na dworcach kolejowych, na stronach internetowych przewoźników, a także na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec Stany Zjednoczone. Donald Trump powiedział, że USA powinny rozważyć wprowadzenie kary śmierci lub dożywotniego więzienia za przestępstwa narkotykowe. Myślę, że to temat, nad którym musimy zacząć myśleć. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Nie wiem, czy ten kraj jest na to gotowy, powiedział prezydent podczas wiecu wyborczego jednego z republikanów. Trump podkreślił, że osoby skazane za zamordowanie jednej osoby w niektórych przypadkach stają wobec obliczu wyroku śmierci lub dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tymczasem ktoś może zabić 5000 osób narkotykami i nie poniesie tak wysokiej kary. Prezydent dodał, że nie można poprzestać na tworzeniu komitetów, w których ludzie spotykają się, zjadają posiłek i rozmawiają, a dwie godziny później piszą raport. To był Serwis Trójki. Meteorolodzy ostrzegają przed roztopami na południu kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Małopolski, Bieszczad i Beskidu Niskiego. Temperatura rzeczywiście dziś już mocno na plusie, zwłaszcza na południu, na Dolnym Śląsku nawet do 16 stopni. W centrum około 13, najchłodniej oczywiście w Suwałkach 5. Niedziela wolna od handlu, ale nie chmur. Możliwe jednak rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W jaki sposób okiełznać naturę, aby ratować ludzi? Jakie informacje zawiera DNA i jak zbadać DNA sprzed tysięcy lat? Czyli człowiek jako fascynująca żywa fabryka, o której opowie dr Takao Ishikawa. Zapraszam w niedzielę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodna asystrość ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Raz jeszcze dzień dobry. Jesteśmy w Poznaniu. Ze mną raz jeszcze dzień dobry mówią Agnieszka Chrostowska i Kamil Ziemowski, przedstawiciele zespołu Siewcy Lednicy, z którymi spotkaliśmy się po to, żeby opowiedzieć o nowej płycie, ale spotkaliśmy się też kilka tygodni temu, żeby zaprosić na koncert. No i jak ten koncert się rozpoczął, jak ten koncert wyglądał, proszę posłuchać. Abba Ojcze, gdyby ktoś miał z Państwa wątpliwości, to ten motyw delikatny sugerował, że jest to utwór oparty na motywie muzycznym pieśni Abba Ojcze, ojca Jana Góry. Koncert Tyle Dobra, tak to się rozegrało, muzyka instrumentalna, a w tle Agnieszko balet? Raczej muzyka była tym razem w tle, a balet był na wierzchu, na pierwszym miejscu, dlatego że tak też się nazywało to wydarzenie, balet na 70. urodziny ojca Jana Góry. Postanowiliśmy dość brawurowo opowiedzieć baletem życie ojca Jana. I już po wszystkim sporo osób powiedziało mi, że nie spodziewało się tego, co zobaczyli. W ogóle zupełnie inaczej sobie to wyobrażali. No bo mówiąc ojciec Jan Góra i balet, to nie wiem, być może ludzie sobie wyobrażali ojca Jana w trykocie i puentach. Natomiast zespół baletowy pod kierownictwem Dominiki Babiarz po mistrzowsku opowiedział życie ojca Jana od powołania aż do śmierci. Możecie to państwo zobaczyć w internecie, na YouTube. Pod hasłem Tyle Dobra 2018 cały spektakl jest. Kamil, ale teraz możemy się już przyznać, uchylić kotary, kulisy, tajemnic przedkoncertowych. Łatwo nie było. Dzisiaj mówimy, że... Udało się. Udało się, ale wymęczyliśmy się niesamowicie. Tak po cichu sobie tutaj rozmawialiśmy w przerwie, że każda sztuka wymaga gdzieś tam jakiegoś poświęcenia, zarówno w siłach ludzi, które wykorzystaliśmy, ale też w rzeczach. No, mieliśmy takie incydenty, jako że piątek był naszym jedynym dniem, kiedy mogliśmy wykonać serię prób, bo tak to trzeba nazwać, po prostu była próba za próbą. Każdy gdzieś tam biegał w natłoku spraw, jedna z osób, jeden z techników, szedł do kaplicy, gdzie wcześniej drzwi cały czas do tej kaplicy były otwarte, wielkie, szklane, ogromne drzwi 2x3. Oczywiście komuś musiało wiać, więc te drzwi zamknął. Technik nie zauważył drzwi, no i jak w nie wszedł, to przeszedł przez drzwi zamknięte. Później się śmieliśmy. Ale nikt tego nie słyszał, próba trwała dalej. Wszyscy słyszeli, ale zarówno orkiestra, jak i balet zachowali się jak na tonącym Titaniku. Nikt nie mrugnął okiem, każdy kontynuował swoją próbę, więc... Wiedzieli, że te próby są tak ważne, bo jest ich tak niewiele. To też była taka próba, że cokolwiek by się nie działo, show must go on. Tak, trzeba było lecieć dalej. Odpoczywacie już? Nie. Może nie, że odpoczywamy, ale ja myślę, że troszkę dostaliśmy czasu dodatkowego, żeby w wielkim poście się zadumać. Trudno, będąc zaangażowanym w rzeczy dookoła lednickich, odpocząć, bo u nas tak naprawdę ciągle się coś dzieje. Jeden temat goni drugi i szczęśliwie udało nam się w jednym momencie wyprodukować dwie płyty i widowisko Tyle Dobra. Teraz już przed nami wielki post. Pracujemy aktualnie nad nowym utworem promującym tegoroczne spotkanie lednickie, które już 2 czerwca. Już mamy umówiony termin przygotowania teledysku i tak dalej, i tak dalej. Czy wam się te rzeczywistości nie nakładają? Tu Tyle Dobra koncert dla ojca Jana, tu płyta z pieśniami postynymi, a to właściwie już teledysk na Lednicę, która w czerwcu. Mi osobiście się nie nakładają, dlatego że wszystkie mają jeden cel. Wszystkie są związane z postacią, z osobą ojca Jana i Lednicą. Wszystkie są bardzo różnymi sposobami, metodami, narzędziami na przyciągnięcie ludzi najróżniejszych do dzieła ojca Jana, czyli do Lednicy. A co za tym idzie? Do kościoła i do wiary. Do Pana Jezusa. Jestem z wami. Tak. Kończył się koncert, były łzy, było wzruszenie. Tak, dużo ludzi nam powiedziało, łącznie z jedną tancerką, która zazwyczaj zachowuje profesjonalizm na scenie i nie daje się ponosić emocjom, natomiast kiedy usłyszała słowa ojca Jana, powiedziała, że puściła taką beksę, że nie wiedziała, jak się pokaże na scenie. Na sam koniec było dużo wzruszeń i to widać było po ludziach. Oni byli bardzo... bardzo wyciszeni. Ja miałam takie wrażenie, że przede wszystkim nie spodziewali się też takiej formy i takiego profesjonalizmu i tego, co zobaczyli na Lednicy. Wiele osób powiedziało mi, że to była najpiękniejsza rzecz, którą tam widzieli. Na zamknięcie tej części opowieści koncertowej Tyle Dobra. Kamilu, wybrałeś jeszcze jeden utwór z koncertu. Tak, utwór Misericordias. To kanon tak naprawdę, który ojciec Jan przywiózł z Teze do Polski. Myślę, że jest to warty utwór wysłuchania, bo występuje utwór tam... Utwór w nowoczesnej aranżacji. Tak, w nowoczesnej aranżacji. Występuje tam również nasza Schola Lednicka, o której jeszcze tutaj nie mówiliśmy, a też włożyła ogrom pracy w to, aby to wydarzenie mogło powstać, aby to tak pięknie brzmiało. I ja myślę, że my sobie teraz posłuchamy tego, ale dopiero kiedy połączymy to z obrazem i zobaczymy, czy to na YouTubie, czy w transmisji w telewizji, bo będzie emisja tego koncertu na pewno w telewizji w Trójce, to dopiero wtedy zobaczymy całe piękno płynące z tego przekazu. Thank you. Misericordias, to z koncertu Tyle Dobra. Moimi gośćmi są Agnieszka Chrostowska i Kamil Ziemowski, Siewcy Lednicy. Wy jeszcze żyjecie cały czas tym koncertem, tymi przygotowaniami. Tu w tyle muzyka, a wy opowiadacie o tym, co się teraz dzieje. A teraz pamiętasz, teraz wchodzi, a teraz ten balet. My tym żyjemy, bo to jest nasze życie. Lednica to jest nasze życie. Po prostu. Tego nie da się opisać słowami. Trzeba zobaczyć. No to czekamy w takim razie na kolejne spektakle. A przed nami coś, czym aktualnie żyjecie, czyli właśnie ta płyta, która powstawała tak troszeczkę jakby przy okazji koncertu gdzieś obok, a właściwie rodziła się, Kamilu, ile? 2 lata? No ta płyta, tak, 2 lata to była w zamyśle, jak zanim ona zaczęła w ogóle się rodzić, to rok minął przynajmniej, same takie były najpierw idee. Później, jakby jak już było powiedziane, że tak, zaczynamy coś robić, działać, to... No to jeszcze trzeba było te aranże powymyślać, znaleźć pomysł jakiś na tego szkieżal. No to nie było tak, że my mamy wszystkie aranże, tak stwierdziliśmy, o, już wszystko mamy, tylko wystarczy płytę nagrać. To macie jakiś taki charyzmat, co 6-7 lat płyta. Bo u nas to z drugą stronę mówimy, kurczę, minęło te 6 lat, trzeba by nagrać płytę, no to wymyślamy aranże. W ogóle pierwszy w ogóle utwór, który jest na płycie, Krzyżu Święty. Krzyżu Święty nade wszystko, to jest, jakby źródła tego aranżu są, mają już jakieś 5, 6, 7 lat, bo ten utwór i kilka, które są na tej płycie, w takich podobnych aranżacjach, graliśmy z Piotrem właśnie Ziemowskim, którego dzisiaj z nami tu nie ma, i z Markiem Manowskim, naszym przyjacielem, pianistą, bardzo zdolnym też. Zagraliśmy kilka koncertów w Polsce i w Londynie, na które zaprosiła nas londyńska Polonia, więc wtedy już były zaczątki tej płyty, ale nigdy nie było takiego klimatu, żeby usiąść i ją nagrać, aż w końcu do tego dojrzeliśmy. No wtedy podczas tych koncertów, bo też oczywiście ja to zawsze z tej drugiej strony siedzę, czyli za gałkami, też miałem, byłem na tych koncertach tylko od strony konsolety frontowej, wtedy były to same pieśni pasyjne. Natomiast później ojciec Leonard Bielecki, czyli duszpasterz akademicki franciszkanów w Poznaniu, zaprosił nas do występu, do wspólnej modlitwy, wspólnego wykonu gorzkich żali. I stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry moment, żeby właśnie, żeby to przemyśleć, żeby takie aranżacje pokazać, jak my czujemy te gorzkie żale, jak my przeżywamy wewnątrz ten Wielki Post. I już w tym momencie zaczęły się te pierwsze gdzieś tam przejawy aranży rodzić. To były takie wspólne pomysły. Natomiast nad płytą i nad jej jednolitością stylistyczną czuwał Wiesław Wolnik, nasz realizator studyjny. I to on tak naprawdę wszystkie te aranże podopinał tak na ostatni guzik. Tak, można powiedzieć, że to, jak ta płyta brzmi, to jest jego wielkie dzieło i zasługa i ogromny wkład. Tutaj Wiesiu bardzo rzadko odzywa się na płytach siewcowych, praktycznie w ogóle na nich nie śpiewa. Tutaj śpiewa dużo i dużo gra i jest w tym bardzo dużo wrażliwości Wiesława, która przepięknie tutaj wypłynęła. Z pół roku temu mieliśmy możliwość nagrywania paru pieśni, takie mini płyty dla zespołu śpiewaczego Klangor. I w momencie, kiedy usłyszeliśmy te ich pieśni przygotowane, kiedy to nagrywaliśmy, od razu na siebie spojrzeliśmy i po prostu taki błysk w oku, takie porozumienie bez słowa, że musimy ich zaprosić do czegoś wspólnego, bo tak naprawdę Siewcy Lednicy na początku całego swojego istnienia to jest takie połączenie muzyki folkowej, ludowej, z gdzieś tam takim delikatnym rockiem, powiedzmy może, przez ostatni czas, kiedy niestety nie gra już z nami Marcin Pokusa i ten folk troszeczkę został odsunięty na bok, to tu możemy z powrotem zauważyć, że my cały czas czujemy ten ludowy klimat i czuliśmy też potrzebę, żeby coś w tym ludowym klimacie powstało, a pięknie się udało, że jest to właśnie ta płyta wielkopostna. Krzyżu Święty. święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze. W żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Słoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którą śmiało z urodzenia. Spuść lekuchno i cichuchno, ciało Króla Niebieskiego. Tyś samo naprawion światu, który był zagubion, który święta krew polała, co z baranka wypływała. Krzyżu Święty, muzyka i słowa tradycyjne z XVI wieku w niezwykłym wykonaniu Siewców Lednicy, którzy do tej pory tak nie śpiewali. To pierwsza taka płyta zatytułowana Odszedł pasterz na Wielki Post. Czy ojciec Jan nigdy nie naciskał was, żeby nagrać właśnie płytę z pieśniami postnymi? Albo jeszcze wcześniej, wrócimy do wcześniejszego liturgicznego Wielkiego Święta Bożego Narodzenia. Wy nigdy wcześniej nie stworzyliście płyty na konkretny czas liturgiczny. Ojciec Jan w ogóle nie naciskał, żebyśmy nagrywali jakiekolwiek płyty, gdyż on płyt nie słuchał. To nie był człowiek, który włączał sobie radio i siedział i delektował się muzyką sączącą się z głośników. No przecież uczył was tej muzyki, uczył was śpiewać. A to co innego. On używał muzyki jako narzędzia do sklejania wspólnoty, do angażowania ludzi we wspólną modlitwę. Dla niego każda muzyka była użytkowa. Tak. Czyli była narzędziem. Tak, jak najbardziej. On bardzo ciężko znosił to, że w kościele jest śpiew, a ktoś tego śpiewu nie podejmuje, i mówił: człowieku, jeśli nie chcesz śpiewać, to chociaż udawaj. Otwieraj te buzie, ale chcę widzieć, że to robisz. Więc u niego, to było jemu obojętne, czy ta płyta się nagra, czy nie nagra. To w ogóle nie była sfera jego zainteresowania, ani troski. No, ale z drugiej strony dzwonił do was i pytał się, Żorówa, piszesz, tworzycie, piszecie, nagrywacie? Tak, bo wiedział, potrzebował narzędzia. Tak, powiedział, że póki ten utwór nie zostanie nagrany, to my go nie wykonamy. To go nie będzie po prostu. Nawet raz zmusił nas w bardzo oryginalny, można tak powiedzieć, sposób, żebyśmy przyspieszyli pracę nad utworem Lednickim w 2013 roku, zamawiając u kogoś innego utwór. I był to utwór w stylistyce, można powiedzieć, disco polo. I bardzo się uparł, że to już jest w zasadzie gotowa piosenka i można już robić na niej teledysk. I my wtedy w tydzień zrobiliśmy utwór. Kontrpropozycję. Czyli tutaj, jeśli chodzi o pieśni postne, też nie miał takiego pomysłu, żeby powstała płyta, żebyście to wykonali po swojemu. Nie, on w ogóle nie pochwalał tego, że my gdzieś tam siedzimy po piwnicach, w studiach i sobie coś tam rzeźbimy. To on wolał, żebyśmy siedzieli przy nim, z nim śpiewali, z nim grali, z ludźmi. Ale trzeba było mieć co grać. A to nieważne. To bardzo często było też przedmiotem sporów, na przykład między preferencjami ojca Jana, który mówił, Żarówa, stań tu na trawie z tą gitarą i graj. Bez mikrofonu, bez niczego. Na co ci ta aparatura? A Piotrem, który mówił, no ale to musi być profesjonalnie, no ludzie muszą to usłyszeć. No jak, no już nie żyjemy dzisiaj na łące i w czasach pierwotnych, no to trzeba to zrobić. I ojciec Jan mówi, wy zawsze swoje, ja stanę na wiadrze i też zrobię duszpasterstwo. No i tak, tak było. A z pieśniami lednickimi, z pieśniami z Tezę, bo mówi się tak, przywiózł pieśni z Tezę do Polski czy do Poznania. Potem jeszcze jakiś pomysł muzyczny. I te wszystkie stylistyki muzyczne ogarniał, przywoził do no was. Właśnie, a teraz wy tylko, mówicie, że tylko że on, nie. On przywoził muzykę, on nie przywoził płyt. Nikt nie mówi, ojciec Jan przywoził sobie płyty z Tezę. Nie. Ojciec Jan przywoził muzykę z Tezę, czyli on po prostu miał nuty to w głowie. Albo kradł nuty. Kradł nuty, tak. Tak, po to, żeby wrócić, nauczyć nas tutaj i żeby to znowu miało sens użytkowy. Umówmy się, kogo z Polski stać było 30 lat temu, żeby sobie kupić kasetę we Francji. Już na pewno nie zakonnika. Albo śpiewnik. Tak, albo śpiewnik, więc to po prostu była błogosławiona kradzież. No. Tradycyjna u ojca Jana. Tak. A miał chociaż jedną płytę, której słuchał? Tak. Edith Piaf. Edith Piaf się bardzo upajał. Pamiętam też, że na któreś okrągłe urodziny dostał od nas taki zestaw czterech chyba płyt Edith Piaf i przesłuchał je wszystkie, kiedy jechaliśmy z Poznania na Lednicę, chociaż droga normalnie zajmuje około 50 minut, wtedy trafiliśmy na okropne korki w Poznaniu i 4 godziny jechaliśmy na tą Lednicę i przez 4 godziny ojciec wszystkich płyt wysłuchał. Prawdopodobnie był to też jedyny raz, kiedy to zrobił. Muzyka i słowa tradycyjne, XVIII wiek, właściwie to XVII wiek, kolejna pieśń z płyty Odszedł pasterz, Ogrodzie Oliwne. Ogrodzie oliwne, widok w tobie dziwny, widzę pana mego na twarz upadłego. Przyjmujesz, zaraz ofiarujesz. Anioł cię z nieba zjawia, obecny. ach Jezus trwożony. Przed męką zmęczony uczniowie posnęli, ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. Nie wyrok Piłata skazał Zbawcę świata na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą. Ogrodzie Oliwny, z płyty Odszedł pasterz, Siewcy, Lednicy. Kamilu, te efekty dodatkowe, niemalże teatralne, to pomysł Wiesława Wolnika. Ja myślę, że to są jego odczucia, że to są jego przemyślenia. Kto zna Wiesia, ten wie, że on nie dużo mówi, a z tej płyty możemy się niesamowicie dużo o nim dowiedzieć. Ile on ma dźwięków w ogóle w głowie. Ile instrumentów w zanadrzu. Tak, ile instrumentów w studio. Bardzo dużo instrumentów tutaj grał właśnie Wiesiu. Myślę, że to ta płyta, ponieważ on trzymał nad nią taką pieczę estetyczną, była też dla niego okazją do użycia tych najróżniejszych, strasznie dziwnych instrumentów o bardzo niespotykanych nazwach. I on to po prostu zrobił. I bardzo się z tego cieszymy. Oprócz tych instrumentów o bardzo niespotykanych nazwach są również flety, skrzypce, altówka, kontrabas i wasi goście. Tak, tak. Jednym przyjaciele. Przyjaciele, no właśnie. My to nazwaliśmy goście na płycie, ale w zasadzie można powiedzieć, że przyjaciele. Jedną z takich osób jest Kasia Gacek-Duda, którą mieliśmy okazję słyszeć na koncercie dziękczynnym za Światowy Dzień Młodzieży w Tauron Arenie. I kiedy ja zobaczyłam tą dziewczynę i usłyszałam, co ona robi z fletami i jakie dźwięki z nich wydobywa i jakie po prostu, jakie życie potrafi wydobyć z kawałka drewna, zaprosiliśmy ją na początek na spotkanie lednickie, żeby grała z nami i dodała coś od siebie do lednickiej muzyki, i to były niesamowite rzeczy. I potem poprosiliśmy ją też o udział w tej płycie i o zagranie kilku dźwięków i bardzo, bardzo się cieszymy, że przyjęła to zaproszenie, bo no bez Kasi ta płyta nie działałaby tak na nas, nie ruszałaby naszego wnętrza tak, jak to robi teraz. To, co zrobiliście na tej płycie w połowie, było również intuicyjne. Zaproszenie i takich gości, zaproszenie zespołu Klangor. Z jednej strony intuicyjne, z drugiej nie wszystkie dźwięki wszystkim odpowiadały w naszym zespole. To też trzeba przyznać, że to nie było tak, że Wiesiu pokazał nam wszystkie aranże i wszyscy powiedzieliśmy super, nagrywajmy. Tuż przed wypuszczeniem płyty do tłoczni odbywały się jeszcze różne dyskusje i kompromisy i czyszczenia, dodawanie jednych dźwięków, a ujmowanie innych. Po to, żeby wszyscy jednak mogli utożsamić się z tą płytą, wszyscy członkowie zespołu, więc każdy z nas mógł tą intuicję tutaj w tej płycie zawrzeć. I też chwała Wiesławowi, że on nie upierał się przy swoich aranżacjach i nie obrażał się, kiedy my mieliśmy obiekcje co do różnych momentów muzycznych. I szedł na kompromisy i ani on tego nie żałuje, ani my. Uważamy, że ostateczna formuła tej muzyki jest taka, że po pierwsze sami z ochotą jej słuchamy i mamy poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego, dlatego że mamy świadomość, że Siewców, Lednicy i zespół zna młodzież głównie i to też pokazują różne statystyki nam dostępne, że nasze grono słuchaczy to są ludzie głównie do 24 roku życia. Ja nie wiem, jak często oni mają szansę zetknąć się z muzyką tradycyjną, polską i wielkopostną. Dlatego ta płyta to jest też trochę taka nasza misja, żeby pomóc młodym ludziom wrócić do naszych pięknych, tradycyjnych, chrześcijańskich korzeni. I wiedząc, że oni słuchają Siewców, Lednicy, skuszą się być może na tą płytę, chociażby dlatego, że jest nagrana przez Siewców, Lednicy i odkryją z naszą pomocą, jak piękna jest nasza tradycja polska. Jezu, na zabicie okrutne cichy baranku od wrogów szukany. Jezu mój kochany. Jezu, za 30 srebrników od niewdzięcznego ucznia zaprzedany. Jezu mój kochany. Jezu, w ciężkim smutku żałością jakoś sam wyznał przed śmiercią nękany. Jezu mój kochany. Jezu, na modlitwie w ogrójcu strumieniem potu krwawego zalany. Jezu mój kochany. Jezu, całowaniem zdradliwy od niegodnego Judasza wyda. Jezu, powrozami grubymi od swawolnego żołdactwa związany. Jezu mój kochany. Jezu, od pospólstwa ze lżywie przed annaszowym sądem znieważany. Jezu mój kochany. Jezu, przez ulicę sromotnie przed sąd Kajfasza za włosy targany. Jezu mój kochany. Jezu, od Malchusa srogiego. Ręką zbrodniczą wypoliczkowany. Jezu mój kochany. Jezu, otwórz żywych dwóch świadków, za zwodziciela niesłusznie podany. Jezu mój kochany. Gorzkie żale, lament duszy i okazuje się, że to jest edukacyjna płyta nawet dla samych wykonawców. Tak. Agnieszka. Największym odkryciem było dla mnie, kiedy Wiesław Wolnik, realizator i autor aranżacji, powiedział, że on nie znał Gorzkich Żali, dopóki ich wspólnie nie zagraliśmy właśnie na akademickich Gorzkich Żalach 2 lata wcześniej. Więc było to dla mnie ogromnym zdziwieniem. Ja sama poznałam Gorzkie Żale, kiedy przez rok mieszkałam w Niemczech jeszcze przed studiami, żeby na te studia zarobić, i były to moje jedyne święta wielkanocne, które spędziłam poza domem, i tam w polskiej parafii na niemieckiej ziemi pierwszy raz usłyszałam Gorzkie Żale i się zakochałam też w tej liryce tego nabożeństwa. Jak już się tak wszyscy przyznajemy, to i ja się przyznam, że Gorzkie Żale poznałem dzięki ojcu Leonardowi Bieleckiemu 8 lat temu, kiedy zaprosił mnie i w sumie poprosił, czy mógłbym nagłaśniać o Gorzkie Żale tam u franciszkanów, te akademickie. I tak naprawdę ja tak mówię, kurczę, tylko że ja Gorzkich Żali w życiu nie słyszałem, w życiu na Gorzkich Żalach nie byłem. Ja nie wiem, czy to się odmawia, czy to się śpiewa, czy o co tutaj w ogóle chodzi. A dziś Gorzkie Żale znam prawie że na pamięć. Wszystkie trzy części. Macie takie poczucie, że to jest właściwie wasza propozycja, taka trochę nowoczesna, żeby mimo wszystko, żeby trafić do młodych ludzi, zachęcić ich. Z jednej strony nowoczesna, ale z drugiej strony... Niektórzy mówią, jęczycie na tej płycie. No taki jest, taka jest stylistyka Gorzkich Żali. No niestety nie ma tu miejsca na nasze podskoki, które zawsze... Niektórzy mówią, że jęczymy, ale my się upieramy, że to bardziej pokazujemy duszę, otwieramy siebie, bardziej otwieramy buzię. Ten śpiew biały, to nie jest to takie delikatne otwieranie buzi. Oni tam naprawdę mają, kurczę... Zawodzą. Oni wołają. Tak. To jest wołanie. Tak jak człowiek otwiera buzię do wołania, tak oni muszą otworzyć cały ten swój aparat, żeby ten dźwięk wydobyć, żeby to tak brzmiało. Zespół Klangor, to ten zespół też, Kamilu, ustawialiście, mieliście wizję, że oni mają zaśpiewać tak, a nie inaczej, czy oni od początku wiedzieli, jak zaśpiewać? Zespół Klangor poznański i młody zespół ma niecałe 2 lata. Są to ludzie, którzy gdzieś tam w różnych tych kręgach śpiewu białego się obracają, i stwierdzili, że chcieliby zgłębiać tą muzykę i coś w tym kierunku robić. Tak naprawdę nie da się narzucić muzykowi takiemu naturalnemu jakiejkolwiek stylistyki wykonawczej. Mhm. Można go poprosić o wykonanie. No my też nie po to zapraszaliśmy przyjaciół i gości, żeby mówić im, co mają i jak zrobić, tylko po to, żeby oni nas ubogacili tym, co mają najpiękniejszego. Czyli wy poszliście za nimi troszeczkę intuicyjnie? Tak naprawdę zapraszając ich, mniej więcej wiedzieliśmy, jak to może wyglądać, a później, jak to niestety u nas często też bywa, no trzeba było się dopasować do pewnych rzeczy. Ja tutaj też tak zawsze mówię, że my to jesteśmy jak taka rzeka, która płynie pod górkę. Czyli jak nas coś tam spotka, to robimy zwrot i w drugą stronę. I tak też było, że pomysł był jeden, natomiast finalnie trzeba było też jakieś przyjąć pewne kompromisy i w momencie, kiedy usłyszeliśmy, że pewne rzeczy, na przykład ten zespół Klangor brzmi w ten sposób, to dopasowaliśmy resztę do nich, nie chcąc zmieniać pierwotności tego śpiewu. I wyszła wam płyta, wyszły śpiewy, które właściwie brzmią jak z takiej procesji wielkopiątkowej, czy z takiego nabożeństwa gdzieś tam w górce klasztornej, kiedy ludzie idą, zawodzą, śpiewają, wołają. Dla osób, które nie słyszały tej płyty, a teraz parę utworów miały okazję przesłuchać, no to myślę, że kiedy zamkną oczy, mogliby poczuć się, jakby byli właśnie w centrum takiej pielgrzymki, takiej procesji idącej za Jezusem, za tym krzyżem, bardzo smutnej, ale zarazem też takiej dającej niesamowicie mocne odczucia. Tak można się poczuć, słuchając tej płyty. Ja cieszę się, że tak powiedziałaś, bo ojciec Jan też mówił nam, że wiara musi być wydarzeniem. To nie jest coś, co leży w kącie, to musi być wydarzenie. Więc jeżeli ktokolwiek słucha tej muzyki, widzi wydarzenia i przeżywa je, to dla nas jest to dowód na to, że udało nam się też zrobić to, czego ojciec Jan mówił nam i czego od nas oczekiwał. Agnieszka Chrostowska, Kamil Ziemowski, przedstawiciele Siewców Lednicy. To szybciutko jeszcze przypomnijcie całą resztę składu. Piotr Żaruwa-Ziemowski. Wiesław Wolnik. Michał Wolnik. Bartek Karwański. I my. Agnieszka Chrostowska, Kamil Ziemowski, płyta Siewcy Lednicy, Odszedł pasterz. I na zamknięcie naszej dwugodzinnej opowieści Dobranoc, Głowo Święte, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy.